शांतिः शांतिः शांतिः। न्याय दर्शन की 119वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 498। प्रसंग चल रहा है, पूर्व पक्षी ने कहा सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है, अर्थात भाव कुछ है ही नहीं, सत्तात्मक कोई चीज नहीं है, क्योंकि भावों में एक दूसरे की का अभाव होने से, अभाव की सिद्धि होने से। तो भाष्यकार ने एक दृष्टि से अपना उत्तर दे दिया, सूत्रकार अब इसका उत्तर दे रहे हैं। 38वां सूत्र, न स्वभाव सिद्धेर भावानाम, न आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भावों की स्वभाव से ही सिद्धि हो जाती है, स्वभाव से सिद्धि होने के कारण से। इसको तीन ढंग से बताएंगे, स्वभाव की सिद्धि का मतलब क्या है। स्वभाव सिद्धे ये हेतु है, स्वभाव सिद्धि होने से, भावों के स्वभाव की सिद्धि होने से। तो पहला वाला अर्थ इन्होंने किया, न सर्वम अभाव, पूर्व पक्षी के मत को खंडन किया, सब कुछ अभाव नहीं है। कस्मात, तो उत्तर दिया स्वभाव का खोल रहे हैं, स्वेन भावेन सद्भाव सद्भावात भावानाम, ठीक है, स्वभावेन सद्भावात भावानाम, भावानाम सद्भावे स्वभावेन सद्भावात, भावों का मतलब जितने भी वस्तुएं हैं उनका, सत्तात्मक वस्तुओं का, स्वेन भावेन अपने भाव से सद्भाव होने से। अपना भाव क्या है उसको आगे खोलेंगे, स्वेन धर्मेण भावः भवन्ति इति प्रतिज्ञायते, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अपने धर्म से सभी भाव होते हैं, उनका अपना धर्म विद्यमान रहता है। तो स्वेन भावेन का मतलब हो गया धर्मेण, स्वेन धर्मेण अपने धर्म के साथ में सब विद्यमान है, इसलिए उनका सद्भाव है। आगे, कश्च स्वधर्मो भावानाम, इन भावों का अपना धर्म क्या है, तो उसका उत्तर दिया, द्रव्य गुण कर्मणाम सदादि सामान्यम, द्रव्य गुण और कर्म ये तीन है, यानी वैशेषिक वाले छह पदार्थों में से प्रारंभिक तीन का कथन किया, द्रव्य गुण और कर्म इनके, सदादि सामान्यम, सत आदि, सत और आदि, आदि से कुछ और चीजें ली हैं जो कि वैशेषिक का ही सूत्र है, अभी बताता हूं। तो सदादि सामान्यम, सत आदि इन तीनों के समान है। तो वैशेषिक का पहले अध्याय के पहले आने का 8वां सूत्र है, 1:1:8, वहां पर उन्होंने द्रव्य गुण और कर्म में सामान्य को बताया है, द्रव्य गुण और कर्म में समानता क्या क्या होती है उसको उल्लेखित किया है, उसमें सत शब्द सबसे पहले पढ़ा है, इसलिए यहां सदादि का है। सूत्र है सद अनित्यम, तो सत अनित्यम, द्रव्यवत, कर्म कारणम सामान्यम विशेषवत इति द्रव्यगुण कर्मणाम अविशेषः, सद अनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवत इति द्रव्यगुण कर्मणाम अविशेषः। द्रव्यगुण और कर्म में ये अविशेष है, अविशेष है यानी सामान्य है, समान है। ये वैसे पहले सूत्र पहले आ चुका है न्याय में भी, समानता की दृष्टि से ये संकेत करते हुए है वैशेषिक का ये। तो सत एक बात, दूसरा अनित्य, तीसरा द्रव्यवत, चौथा कर्म जो कार्य होता है, पांचवा कारण होता है, और विशेष वाला होता है, सामान्य गुण वाला होता है। ये द्रव्य गुण कर्म में समानताएं हैं, सात समानताएं बताई इन्होंने, तो सदादि हो गया। तो ये जो सदादि की समानता इनमें है, इसने पूछा था कश्च सो धर्मो भावानाम, इन सब भावों का अपना धर्म क्या है, तो बोले ये चीजें सदादि जो हैं ये समान है, ये इनके अपने धर्म है द्रव्य गुण कर्म के। आगे, द्रव्याणाम क्रियावत इत्येवमादिर विशेषः। द्रव्यों में क्रियावत, क्रियावत आदि वहां पर विशेष के लिए भी उन्होंने बताया है कि द्रव्य गुण कर्म में क्या विशेषता है। तो ये क्रियावत इति क्या, जैसे द्रव्य का लक्षण फिर उन्होंने दिया वैशेषिक में एक एक पंद्रह में, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो ये क्रिया शब्द उस सूत्र में सबसे पहले पढ़ा हुआ है, उसको इन्होंने यहां पर क्रियावद इति, तो क्रिया गुणवत्, तो मतलब क्रियावत गुणवत् और समवायी कारण जो होता है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। ये जो विशेष कहे गए हैं ये द्रव्य में घटेंगे, ये गुण और कर्म में नहीं घटेंगे। द्रव्य गुण कर्म में समानता है क्या थी, सद अनित्यम आदि, और विशेषता क्या है कि द्रव्य का जो लक्षण अलग से कहा गया है वो लक्षण पूरा गुण और कर्म में नहीं घटेगा। गुण और कर्म के जो लक्षण कहे गए हैं वो द्रव्य में नहीं घटेंगे, एक दूसरे के नहीं घटते, ये इनकी विशेषता हो गई। तो इनमें समानता भी है और विशेषता भी है, ये इनके धर्म बताए जा रहे हैं। तो कश्य स्वधर्मो भावानाम, उसका उत्तर दे रहे हैं। अब इसी को और खोल रहे हैं आगे, द्रव्य का भी ये हो गया, अब इसमें भी विशेष क्या है, स्पर्श पर्यंता पृथिव्या इति च प्रत्येकम च अनंतो भेदः। तो स्पर्श पर्यंत चार गुण पृथ्वी के होते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु का और उसमें उसके हिसाब से अनंत भेद हो सकते हैं, कितने भी भेद कर सकते हैं। द्रव्यों का एक सामान्य लक्षण बता दिया, अब उन द्रव्यों में भी बहुत सारे द्रव्य हैं अलग अलग, सबके अपने अपने लक्षण कहे गए हैं। तो ये जो इन्होंने स्पर्श पर्यंत कहा है ये भी वैशेषिक में दो एक एक वहां पर शब्द को छोड़ करके रूप रस स्पर्श रूप रस गंधवत गंध ये चार गुण वहां पृथ्वी के बताए हैं। पहले भी आया स्पर्श पर्यंत जो कहे हैं, संकेत करते रहते हैं, वैशेषिक का ये मूल रूप से समान शास्त्र होने से, तो ये विशेषता होगी। इसी तरह से और द्रव्यों के, और पृथ्वी में भी पार्थिव द्रव्य बहुत सारे हैं, उनके अपने अपने लक्षण हैं, उस दृष्टि से इनके अनंत भेद प्रत्येक के अनंत भेद होंगे। पृष्ठ संख्या स्पर्श पर्यंता पृथिव्या, ठीक है, इससे ले लीजिए या तो वैशेषिक वाला भी जो है, ठीक है। आगे सामान्य विशेष समवायानाम च विशिष्टा धर्मा गृह्यन्ते। तो द्रव्य गुण कर्म का है तो सामान्य विशेष बता दिए इन्होंने, अब सामान्य विशेष और समवाय का बता रहे हैं, जो तीन पदार्थ बचे थे उनका। तो सामान्य विशेष समवायानाम च विशिष्टा धर्मा गृह्यन्ते, इनके अपने अपने विशेष लक्षण हैं। सो अयम अभावस्य निरुपाख्यत्वात् संप्रत्यायको अर्थभेदो न स्यात्। अभाव कैसा होता है, निरुपाख्य होता है, वो तो अभावात्मक ही होता है, उसका कोई स्वरूप हम नहीं बता सकते, अभाव का निरुपाख्य होता है, उसका कोई कथन नहीं किया जा सकता, औरों का न होना ही उसका अभाव का स्वरूप है बस, और सत्ता के रूप में नहीं कर सकते। तो अभाव तो निरुपाख्य होता है, लेकिन अगर ये सब अभाव होता तो ये संप्रत्यायक यानी इनका अच्छी प्रकार से ज्ञान कराने वाला इनका अर्थ का भेद नहीं हो सकता था कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है, कर्म अलग है, द्रव्यों में भी अलग अलग द्रव्य हैं इत्यादि। जो ये भेद है जो सत्तात्मक ज्ञानात्मक है, हमको बोध कुछ कराता है कि हाँ ये चीज इस रंग वाली है, ये इस रंग वाली है, ये भेद नहीं होता यदि ये सब कुछ अभाव होता। तो अस्तित्व अयम, लेकिन ये है, ये भेद तो विद्यमान है, तस्मात् न सर्वम् अभावः, इसलिए सब कुछ अभाव नहीं है। तो ये सूत्र की एक व्याख्या पूरी हो गई, अब दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। इसमें भी स्वभाव शब्द को लेकर के भिन्नता आई है, स्वभाव का भिन्न अर्थ कर रहे हैं। तो दूसरा अर्थ है अथवा न स्वभाव सिद्धेर भावानामिति। तो यहां स्वभाव का मतलब स्वरूप है, जिसको कि खुद आगे खोल रहे हैं, स्वरूप सिद्धेरिति, स्वभाव सिद्धेति, स्वरूप सिद्धेरिति, इनके स्वरूप की सिद्धि होने से ये अभाव नहीं है। कैसे? तो आगे खोल रहे हैं, गौरिति प्रयुज्य माने शब्दे जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते न अभाव मात्रम। जब गौ इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो गौ जाति से विशिष्ट किसी द्रव्य का ग्रहण होता है, न कि किसी अभाव का ग्रहण होता है। गौ शब्द के बोलने पर गोत्व से युक्त, यानी गौ जाति से युक्त किसी द्रव्य का ग्रहण होता है, गोत्व विशिष्ट किसी अभाव का ग्रहण नहीं होता, द्रव्य का ग्रहण होता है। इससे ये अभाव रूप नहीं है, इनका अपना स्वरूप है। स्वभाव सिद्ध है मतलब स्वरूप सिद्ध है, इनका अपना स्वरूप है। मीमांसा के अंदर भी किसी कोई भी शब्द होता है वो वैसे जातिवाचक ही माना जाता है अभिधा से, और लक्षणा से फिर वो द्रव्य पर केंद्रित होता है। द्रव्य शब्द का अर्थ जाति है, व्यक्ति है, यानी द्रव्य है, क्या है, तो उसका वैशेषिक का अपना एक दृष्टिकोण है कि हम सदा जाति को ही कहता है शब्द, और शब्द फिर व्यक्ति को कब कहता है, जब जाति में घटता नहीं है। हम शब्द का प्रयोग व्यक्ति में भी करते हैं तो वो तब करते हैं जब जाति से वहां पर कार्य नहीं होता है, तो असंभव होने से न घटने से फिर हम लक्षणा में जाते हैं तो व्यक्ति का अर्थ लेते हैं। तो गौरिति प्रयुज्य माने शब्दे जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते न अभाव मात्रम, जाति युक्त द्रव्य का ग्रहण होता है। यदि च सर्वम अभाव, अल्प विराम, अगर आपकी बात मान लें, अभ्युपगम से कह रहा है कि सब कुछ अभावी है, तो गौ इति अभाव प्रतीयेता, प्रतीयेता कर लो इसको, तो गौ ये कहने पर किसी अभाव की प्रतीति होनी चाहिए। गौ कहने पर एक गाय नामक प्राणी की प्रतीति क्यों होती है? जाति विशिष्ट किसी द्रव्य की प्रतीति क्यों होती है हमारे को, यदि वो अभावी होता? जैसे अभाव शब्द बोलने पर क्या प्रतीति होती है हमारे को, किसी द्रव्य की प्रतीति नहीं होगी, अभाव की प्रतीति होगी। ऐसे ही यदि गौ अभाव होती तो गौ शब्द के बोलने पर हमें कुछ अभाव की प्रतीति होनी चाहिए थी, लेकिन हमें किसी भाव की प्रतीति होती है। तो गौ रीति अभाव प्रतीयेत, अल्प विराम, गो शब्देन च अभाव उच्चेत, और गो शब्द से भी अभाव को ही कहा जाता। फिर चाहे गौ कहो चाहे अश्व कहो, सबसे अभाव को ही कहा जाता। जब सब कुछ अभावी अभाव है तो आप किसी भी शब्द को बोलोगे उस शब्द से किसको कहा जा रहा है? अभावी अभाव जब है तो अभावी कहा जा रहा है। हर शब्द से, गौ शब्द से भी अभाव को ही कहा जाता। फिर तो गो शब्द ने चाह अभाव उच्चेत, यस्मात् गो शब्द प्रयोगे द्रव्य विशेष प्रतीयते न अभाव तस्मात् अयुक्तमिति। क्योंकि गो शब्द का प्रयोग करने पर या किसी भी शब्द का प्रयोग करने पर किसी द्रव्य विशेष की प्रतीति होती है, इसलिए वो अभाव नहीं है और आपका कथन ठीक नहीं है, अयुक्त है। सर्वम अभाव इति अयुक्तम, ये दूसरा अर्थ हो गया। अब तीसरा अर्थ कर रहे हैं अथवा, अथवा न स्वभाव सिद्धे रीति, इस सूत्र का अंश है ये, उसको खोल रहे हैं। असन गौ अश्वात्मना इति गवात्मना कस्मान न उच्यते। ये प्रश्न कर रहे हैं उनसे कि आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहे हैं कि गौ अश्वात्मना असन इति, वो गाय को क्या कह रहा था? गाय अश्व नहीं है, गाय अश्व नहीं है, इसलिए गाय का, इसलिए वो अभाव है, ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहा था। तो बोले अश्वात्मना गौ असन, गौ जो है वो अश्वात्मना असन, अश्व के रूप में ना होती हुई ये जो आप कह रहे हो, तो यूं क्यों नहीं कह रहे हो गवात्मना कस्मान न उच्यते, वो गवात्मा के रूप में भी नहीं है, ये क्यों नहीं कह रहे हो आप? गौ अश्व के रूप में नहीं है, गौ अनश्व है, ये आप कह रहे हो। अब ये अगर वो अभाव है तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि गौ अगौ है? गौ को गवात्मा के रूप में निषेध क्यों नहीं कर रहे हो आप, अगर वो अभाव ही है तो? इस प्रकार मुझे प्रतीत हो रहा है, आपने कहा कि गौ अश्व के समान नहीं है ये तो कहा, परंतु ये क्यों नहीं कह रहे कि गौ गौवात्मा के साथ? नहीं नहीं, ऐसे ही फिर देखो विचार लेते हैं। गौ असन गौ अश्वात्मना अश्वात्मना इति, ये तो वो वचन उद्धृत कर रहा है पूर्व पक्षी का। अश्वात्मना असन गौ, अश्व के रूप में न होती हुई ये गाय है, ये आपके द्वारा कहा जा रहा है। गवात्मना कस्मात न उच्यते, गौ गवात्मना असन इति के तक कथम न उच्यते। ये गौ गौ के रूप में नहीं है ये तो आप नहीं कह रहे हो, आप ये कह रहे हो ये गौ अश्व नहीं है, ठीक है। इससे वो अभाव तो हमने सिद्ध हो जाता है। अगर वो अभाव हो तो आपको क्या कहना चाहिए, गौ गवात्मना असन अगौ, बोलो फिर इसको अनश्व गौ क्यों बोल रहे हो आप? अनश्व को अगौ गौ बोलते हैं कि गौ के रूप में नहीं है, ऐसी गौ है ये। आपको गौ गवात्म के रूप में उसका अभाव दिखाना चाहिए ना, गवात्मना को अश्वात्मना की जगह जोड़ करके वाक्य बना लो। तो असन गौ अश्वात्मना इति गवात्मना कस्मात् न उच्यते, ये आप वाक्य क्यों नहीं बोल रहे हो? गौ गौ नहीं है ये क्यों नहीं बोल रहे हो? आपको सीधे ही अभाव बताना है। आगे अवचनात् गवात्मना गौ अस्ति इति स्वभाव सिद्धि, और चूंकि आप बोल नहीं रहे हो गवात्मना असन ये नहीं आप बोल रहे हो, तो इसी से अवचनात् गवात्मना गौ अस्ति, गौ के रूप में गौ है, ये स्वभाव से सिद्ध हो जाता है। इस स्वभाव सिद्धि का दूसरे तीसरे ढंग से अर्थ किया कि आप जब ये इसका निषेध कर रहे हो कि अश्व अनश्व है ये गौ, तो आप गाय के रूप में इसका निषेध नहीं कर रहे हो, तो स्वभावतः ही गौ के रूप में उसकी सिद्धि हो रही है, उसका अस्तित्व भाव है। आगे अनश्व अश्व इति वा, और अश्व भी कैसा बोलना चाहिए था, अनश्व अश्व आप ऐसा बोलो ना, गवात्मना क्यों निषेध कर रहे हैं? अनश्व अश्व इतिवा गौ गौ गौ अगौ रीतिवा कस्मात् न उच्यते, गौ रगौ ये क्यों नहीं बोल देते हो आप? अवचनात् स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्य से इति विज्ञायते, और चूंकि आप वचन नहीं बोल रहे हो ये, तो अवचनात् स्वेन रूपेण अपने रूप में विद्यमानता उस द्रव्य की जानी जा रही है, इससे उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, ठीक है। सब अभाव नहीं है, अभाव नहीं है। अब अगला वार्तिक है यहां पर, अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम, इसके बाद में एक अंश लिख लीजिए, असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम। भावानाम के बाद में अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम, असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम, बस यहां वार्तिक बंद कर लीजिए। इसके आगे जो लिखा हुआ है ये पतले अक्षरों में वार्तिक जैसा, ये भाष्य का ये अंश है, इसी वार्तिक की व्याख्या है। अव्यय प्रति अव्यय अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम, इतना वार्तिक हो गया। संयोग आदि से भाष्य है, तो अव्यतिरेक प्रतिषेधे च, व्यतिरेक कहते हैं भिन्नता को और अव्यतिरेक कहते हैं अभिन्नता को, ठीक है। तो अव्यतिरेक प्रतिषेधे, भिन्नता के प्रतिषेध करने पर, भिन्नता नहीं अभिन्नता के, अव्यतिरेक मतलब अभिन्नता, अभेद, अभेद का निषेध करने पर के विषय में भावानाम भावों की असत प्रत्यय सामानाधिकरण, असत प्रत्यय के साथ आप उसका सामानाधिकरण कर रहे हो, किसी दूसरे असत प्रत्यय के साथ उसका समानाधिकरण कर रहे हो। भाष्य देखिए आगे, संयोगादि संबंधो व्यतिरेको, अल्प विराम, व्यतिरेक को पहले खोल रहे हैं। व्यतिरेक क्या है? संयोगादि संबंध व्यतिरेक है। व्यतिरेक मतलब भिन्नता, संयोग होने पर भी वो भिन्न ही कहलाते हैं। दो शब्द हैं, एक तो है संयोग और एक है वियोग। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग दो भिन्न वस्तुओं का होता है। संयोग और वियोग भिन्न वस्तुओं का होता है। संयोग होने पर भी वो भिन्न होते हैं, संयोग होने पर भी वो भिन्न ही होते हैं। यदि दूध में पानी मिला दिया है तो यद्यपि संयोग हो गया है लेकिन है दोनों अलग अलग। घी में तेल मिला दिया तो घी तेल अलग अलग ही हैं, भिन्न ही हैं। लेकिन ये संयोग इसलिए का संयोग आदि संबंधों व्यतिरेक, संयोग होते हुए भी उनमें जो भिन्नता है, संयोग होने से वो अभिन्न नहीं हो जाते, भिन्न फिर भी रहते हैं। तो संयोग आदि संबंधों व्यतिरेक एक बात कही, व्यतिरेक को बताया। और अत्र अव्यतिरेको अभेदाख्य संबंधः, अल्प विराम। और यहां जो अव्यतिरेक है शब्द वार्तिक में पढ़ा गया है, वहां अभेदाख्य संबंध, अभेद नाम का संबंध कहा जा रहा है। एक संयोग संबंध होता है, संयोग संबंध दो भिन्न वस्तुओं में होता है, संयोग संबंध दो भिन्न वस्तुओं में होता है। हम जल से स्पर्श करें तो जल अलग है और हम अलग है, संयोग तो हो गया, हम पानी के अंदर उतर गए, हम हवा के अंदर हैं अभी, लेकिन हवा और हम अलग अलग हैं, संयोग होते हुए भी हम भिन्न हैं। ये तो हुआ व्यतिरेक। और अव्यतिरेक का मतलब ये कह रहे हैं अभेद, अभेद नाम का संबंध, कि उनमें कोई भिन्नता ही नहीं है, उसमें कोई भिन्नता ही नहीं है, ये जब कथन होता है बिल्कुल एक ही चीज है, वो अव्यतिरेक कहलाता है। आगे तत्प्रतिषेध है, तत्प्रतिषेध का मतलब है ये जो अभेद नामक संबंध के प्रतिषेध के लिए या प्रतिषेध के विषय में सदा, सदा का मतलब है सत के द्वारा, तृतीय एक वचन है ये, सदा असत प्रत्यय समानाधिकरण्यम, सत के साथ में असत प्रत्यय का समानाधिकरण्य है। सत सत्वी है वहां पर और असत्वी है, दोनों का समानाधिकरण्य है एक ही में अभेद रूप से। ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है कि दो चीजें संयुक्त हो गई हैं इसलिए कहा जा रहा है, ये भेद और अभेद जो कहा जा रहा है वो उनका समानाधिकरण्य है। संयोग मत संयोग नहीं है ही वही चीज। कैसे? यथा न संति कुंडे बदराणी इति, कुंड में पात्र में बेर नहीं है। जब ये कथन किया जा रहा है तो अब यहां पर कुंड का होना और कुंड में बदर का न होना, इनके अधिकरण अलग अलग नहीं है। कुंड की तो हो गई सत्ता सत, और बदर का बेरों का हो गया असत अभाव। तो इन दो, ये जो सत और असत है, ये दो सत और असत का संयोग नहीं है वहां पर। जैसे कोई दो वस्तुएं साथ साथ में हो ऐसा ऐसा नहीं है वहां पर। सत और असत का, कुंड का होना और बदर का ना होना, ये इन दोनों का समानाधिकरण है। ये अव्यतिरेक नाम का संबंध है, अभेद है ये अव्यतिरेक। तो यथा न संति कुंडे बदराणी, इसी को आप और आगे खोल रहे हैं, असत गौ अश्वात्मना अनश्वो गौरिति च, गौ अश्वात्मना असन, गाय अश्व के रूप में न होती हुई, अनश्व गौ रीति, अनश्व गौ है। अब यहां पर गौ का तो सत है, उसके साथ में अनश्व अश्व का अभाव है, इन दोनों का समानाधिकरण्य है। सत के साथ में असत का समानाधिकरण्य एक ही में है, ये दो चीजें मिलाई नहीं गई हैं। जैसे अश्व और गाय यदि पास पास खड़े हों तो हम कहेंगे कि इनका संयोग है, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, वो एक अलग चीज होती है, वहां भिन्न भिन्न होते हुए वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अनश्व गऊ, गाय में जो अनश्व कहा जा रहा है इसमें अधिकरण भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही अधिकरण है, समान अधिकरण है। तो असत मतलब असन, असन गऊ अश्वात्मना अनश्व गौर इति च, अनश्व गौ इति च, ये हो गया। ऐसा कहते हुए गवाश्वयोः अव्यतिरेकः प्रतिषिध्यते, गाय और अश्व का अव्यतिरेक, व्यतिरेक मतलब भिन्नता और अव्यतिरेक मतलब एकत्व, गाय और अश्व के एकत्व का प्रतिषेध किया जा रहा है। तो जो वार्तिक में हमारे बात रखी थी कि अव्यतिरेक प्रतिषेध है च भावानाम, आप जो ये निषेध कर रहे हो अनश्व गऊ, यहां पर आप इस जगह पे आप अव्यतिरेक का प्रतिषेध कर रहे हो, अव्यतिरेक का प्रतिषेध, अव्यतिरेक का मतलब है एकत्व, अनश्व गऊ का मतलब है कि गाय अश्व नहीं है, गाय घोड़ा नहीं है, ये आप कह रहे हो। गाय और घोड़ा एक होना ये तो हो गया, ये तो हो गया अव्यतिरेक, गाय और घोड़ा एक ही चीज है, ऐसा कोई कहे तो, कोई कहे कि गऊ और गाय ये तो एक ही चीज है, गऊ और गाय, अश्व और घोड़ा बोले एक ही चीज है, ये तो है अव्यतिरेक, एकत्व का कथन। और जब यूं कहा जा रहा है अनश्व गऊ, गाय घोड़ा नहीं होती है, बच्चे को पता नहीं है कि दो प्राणी है, बोले चार पैर उसके भी होते हैं, चार उसके भी होते हैं, पूंछ उसके भी होती है, पूंछ उसके भी होती है, आकार प्रकार भी लंबाई चौड़ाई भी लगभग एक जैसी होती है, तो वो ऐसा सोचने लगे एक ही है, तो बोले नहीं गाय अश्व नहीं होती। तो यहां क्या किया जा रहा है, अव्यतिरेक का प्रतिषेध किया जा रहा है, अव्यतिरेक मतलब एकत्व, एकत्व का प्रतिषेध किया जा रहा है कि गाय अश्व नहीं है, आप केवल इतना ही कह रहे हो अनश्व गऊ से, इससे गऊ का भाव खंडित नहीं हो रहा है कि गाय नहीं है, यहां पर गाय घोड़ा नहीं है ये कह रहे हो आप, ठीक है। तो अव्यतिरेक का प्रतिषिध्य थे, अव्यतिरेक एकत्व का आप प्रतिषेध कर रहे हो, इससे अव्यतिरेक प्रतिषिध्य थे अल्प विराम, गवाश्वयोः एकत्वम नास्ती थी, इसी को आगे खोला, अर्थात गऊ और अश्व का एकत्व नहीं है, ये कथन है इसका, इस कथन का तात्पर्य है गऊ और अश्व का एकत्व नहीं है। आगे तस्मिन् प्रतिषिध्यमाने भावेन गवा समानाधिकरण्यम असत् प्रत्ययस्य अल्पविराम असन गऊ अश्वात्मना इति अल्पविराम यथा न संति कुंडे बदराणी इति कुंडे बदर संयोगे प्रतिषिध्यमाने सभी असत प्रत्ययस्य समानाधिकरण्यमिति तस्मिन् प्रतिषिध्यमाने उसका प्रतिषेध करने में, प्रतिषेध करने के विषय में किसका प्रतिषेध कर रहे हैं, अव्यतिरेक का, एकत्व का प्रतिषेध कर रहे हैं। भावेन गवा सत्तात्मक जो गाय है उसके साथ समानाधिकरण्यम, समानाधिकरण्य बताया जा रहा है किसका, असत प्रत्ययस्य, असत प्रत्यय का, गाय भाव है सत्तात्मक है और उसमें असत प्रत्यय का समानाधिकरण है, असत किसका है अश्व का, अश्व का अभाव उसके साथ समानाधिकरण बताया जा रहा है, गाय में अश्व का अभाव है, सामान्य शब्दों में कहें तो गाय अश्व नहीं है ये कह रहे हैं। तो इसमें गाय जो है वो भाव के रूप में है, भावे न गवा सत्तात्मक गाय के साथ में असत्तात्मक का यानी अश्व का समानाधिकरण्य कहा जा रहा है, यही तो हुआ। तो इस दृष्टि से आप सर्वम अभाव ये तो नहीं कह सकते, सब कुछ अभाव है ये नहीं कह सकते आप। आगे तस्मिन् प्रतिषिध्य, ये तो हो गया गवात्मना इति, इसको उदाहरण दे रहे हैं अब, यथा न संति कुंडे बदराणी इति, ऊपर भी जो उदाहरण दिया कि कुंडे में, पात्र में, कुंडे में बेर नहीं है, इति ऐसा कहने पर अभिप्राय क्या होता है, कुंडे बदर संयोगे प्रतिषिध्य माने, कुंड में बदर का संयोग प्रतिषिध किया जा रहा है। बदर यहां पर नहीं है, बदर है ही नहीं दुनिया में, ऐसा भी नहीं कह रहे, बेर है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। वक्ता का ये अभिप्राय नहीं है, या घर में और कहीं नहीं है, ये अभिप्राय नहीं है। वो कह रहा है कि इस कुंडे में बेर नहीं है, तो कुंडे के साथ में बदर का संयोग निषिद्ध किया जा रहा है। बदर का अभाव नहीं बता रहा है, बदर के संयोग का अभाव बता रहा है, यानी वहां बदर की सत्ता नहीं है, और जगह भले ही है। तो कुंडे बदराणी इति न संति कुंडे बदराणी इति, कुंडे बदर संयोगे प्रतिषिध्य माने सद्भी असत प्रत्यय से समानाधिकरण। सद्भी उस तो वो भी एक अर्थ है इसका, दो तरह से व्याख्या करते हैं। सद्भी मतलब होते हुए बेरों के द्वारा, मतलब जो बेर दूसरी जगह हैं होते हुए भी, असत प्रत्यय से उसके न होने का समानाधिकरण है कुंड के साथ में। अथवा इसको सद्भी को मतलब कुंड से ले लेंगे, कुंड हालांकि एक वचन है या बहुवचन है, लेकिन बहुत सारे कुंड भी लेकर के कर सकते हैं कि सत्य के साथ में। जैसे पहले गाय को लिया था, वो सत्तात्मक थी, भावे न गवा, उस तरह से। तो सद्भी मतलब कुंड ही, सत्तात्मक कुंडों के साथ में असत प्रत्यय का यानी बदरों का समान अधिकरण कहा जा रहा। ठीक है, गाय अश्व नहीं होती है ना, इस तरह का प्रश्न आपने कहा था, उसमें भी समानाधिकरण नहीं, नहीं गाय अश्व होती है, उसमें भी अवधि रेख वाला होता है। मेरे को और कुछ समझने में हो गया होगा, मेरे को ऐसा ध्यान नहीं आ रहा। अभाव नहीं है, गाय अश्व नहीं है, अब समानाधिकरण है। हम ये थोड़ा कह सकते हैं गाय अश्व है, अगर कहेंगे तो वो फिर लक्षणों से कहेंगे भाई ये गाय तो घोड़ा है, ये बैल तो घोड़ा है, कह सकते हैं। अब ये वास्तव में तो घटेगा नहीं, क्योंकि हमें लक्षण पता है, ये गाय को घोड़ा कह ही नहीं सकते, लेकिन घट नहीं रहा है। लेकिन वक्ता ने बोला तो है कि गाय घोड़ा है, ये गाय तो घोड़ा है, ये बैल तो घोड़ा है। इसका मतलब है जैसे घोड़ा तेजी से भागता है, ऐसे ये बैल भी तेजी से भागता है। वैसे बैल तो बैलगाड़ी को खींचेगा, रथ को तो नहीं खींचता है घोड़े की तरह से रथ को, लेकिन वो तेज दौड़ता हो उसको भी लगा दिया, नहीं ये तो बैल घोड़ा ही है घोड़े की तरह, आप ले जाओ ये भी आपको रास्ता पार करा देगा। ये अब लक्षण हो गई, हम उपमा दे रहे हैं, ये उस जैसा है, उसके किसी एक धर्म को वहां पर लेकर के कह रहे हैं, बल में कह रहे हैं, दिखने में कह रहे हैं, दौड़ने में कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कहेंगे, लक्षण आएगी वहां पर फिर। लेकिन वास्तव में यूं द्रव्य के रूप में जब हम कह रहे हैं तो गाय अश्व नहीं होती है, इतना ही कहेंगे बस। इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है 39वां सूत्र, न बोले आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों? स्वभाव सिद्धि आपेक्षिकत्वात्, उसने कहा था स्वभाव सिद्ध है, स्वभाव की सिद्धि होने पर। बोले स्वभाव सिद्धि क्या होती है, तो आपेक्षिक होता है, एक दूसरे की अपेक्षा से होता है। कैसे? उदाहरण दिया, अपेक्षाकृतम आपेक्षिकम, सूत्र में जो आपेक्षिक शब्द है उसका अर्थ किया, जो अपेक्षा से किया गया होता है उसको आपेक्षिक कहते हैं। ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, दीर्घापेक्षा कृतम ह्रस्वम, ये दीर्घ और ह्रस्व का व्यवहार करते हैं, वो कैसे आपेक्षिक होता है, अगर कोई उससे बड़ा नहीं है तो वो ह्रस्व कैसे होगा, और कोई दीर्घ है बड़ा कह रहे हैं तो ह्रस्व नहीं है तो वो दीर्घ कैसे होगा, अपेक्षिक कथन हुआ ना, वास्तव में तो नहीं है। तो ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, दीर्घापेक्षा कृतम ह्रस्वम, न स्वेन आत्मना अवस्थितम किंचित, अपने आप में तो कुछ है ही नहीं, अपने आप में कुछ नहीं है, जो है वो सापेक्षिक है, वास्तव में तो वो अभाव ही है। ये अभाव को कहना चाहता है, सब कुछ अभाव है, वो नहीं है तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। कस्मात अपेक्षा सामर्थ्यात, क्योंकि अपेक्षा की सामर्थ्य से ही ये होते हैं। तस्मात न स्वभाव सिद्धिर भावानाम इति, तस्मात न स्वभाव सिद्धिर भावानाम इति, इसलिए भावाओं की स्वभाव सिद्धि ही नहीं होती, यदि स्वभाव सिद्धि हो जाती तो इनका भाव मानते, इनकी स्वभाव की सिद्धि ही नहीं है। ह्रस्व और दीर्घ में मैं कह जी कमल जी बहुत विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, ठीक है। अब आप अकेले हो तो क्या विशेषता है, हाँ दूसरे हैं वो कम जानते हैं तो हाँ कमल जी अधिक जानते हैं, कमल जी बड़े विद्वान हैं। छोटे होंगे तभी तो होगा, आप अपने आप में किस बात का बड़प्पन है। अगर दूसरे नहीं है तो क्यों कहते हैं ना मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरा इतना संपत्ति है, इतनी पद प्रतिष्ठा है, तो तभी तो खुश होता है जब दूसरों की कम होती है। अधिकतर जो होता है दूसरों को देख के कि उससे कम है और मेरा है, तभी तो उसको होता है। तो नहीं तो आप अकेला ही है तो क्या तो छोटा और क्या बड़ा, सबके साथ समाज में रहते हैं तो विशेष रूप से वस्त्र धारण करेंगे, कुछ श्रृंगार करेंगे, कुछ व्यवस्थित रखेंगे, और अकेला ही हो कोई तो जंगल में हो तो वो क्या श्रृंगार करेगा और क्या कुछ विशेष वस्त्र पहनेगा। ठीक है जो आवश्यक है उतना पहनेगा, जितना आवश्यक है उतना पहनेगा, दूसरों की अपेक्षा से कुछ भी नहीं, अभाव है उसका। तो हमारा जो भी कुछ चलता है वो कैसे सापेक्ष चलता है, वास्तव में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही कर रहा है, बस इतने ही अंश में कर रहा है। अब है तो पूर्व पक्षी, आप उसका दोष तो देख ही सकते हो, खंडन तो कर ही सकते हो, नहीं श्रृंगार सारा समाप्त हो जाएगा ना यदि दूसरे ना हो तो, अकेला हो कोई तो नहाने के बाद में बाल भी क्या बनाएगा वो, कुछ भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, उसमें भी समय क्यों लगाए, वो बाल बनाने में भी समय क्यों लगाए, अकेला है। और जो सबके बीच में रहते हुए भी उनका अभाव कर देता है तो उसका सबके बीच में रहते हुए भी श्रृंगार छूट जाता है। हाँ वो एक अंश में करेगा वो कि भाई लोक व्यवहार की दृष्टि से आपत्ति नहीं हो लोगों को, उस दृष्टि से उतना तो करेगा, लेकिन उससे अतिरिक्त वो नहीं करेगा। अतिरिक्त श्रृंगार है, इसका मतलब है हम दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों की अपेक्षा से कर रहे हैं, हम ये दूसरों की अपेक्षा से कर रहे हैं, सापेक्ष रूप से जी रहे हैं। ये कह रहा है कि निरपेक्ष तो कुछ होता ही नहीं, जो भी है वो सापेक्ष है, तो सापेक्ष तो काल्पनिक ही तो होता है, सापेक्ष तो काल्पनिक ही होता है कि भाई यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति तत्र एरंडोपि द्रुमायते, जिस देश में पेड़ नहीं है वहां एरंड का भी पौधा अपने आप को वृक्ष समझता है। ठीक है तो दूसरों की अपेक्षा से ही तो वो खुश हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, बहुत बड़ा योगी हूं, क्योंकि दूसरों को छोटा देख रहा है इसलिए वो ऐसा समझ रहा है, वास्तव में तो क्या है। और बड़े बड़े पहलवान आ गए, बड़े बड़े विद्वान आ गए तो एकदम सिट्टी गुम है, सिट्टी फिट्टी गुम, बिल्कुल मुंह बंद, कोई गर्व ही नहीं कि भाई मैं बड़ा पहलवान हूं या बड़ा विद्वान हूं या बड़ा धनवान हूं, सब समाप्त। तो ये जो था वो अपेक्षा से ही तो था, वास्तव में क्या है, कुछ भी नहीं, वास्तव में तो अभाव है, जो कुछ है वो अपेक्षा से, ये पूर्व पक्षी का कहना है। तो अब इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांत, व्याह तत्वात अयुक्तम, ये परस्पर विरुद्ध बात कह रहे हो आप, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है, व्याहत है ये बात, कथन आपका परस्पर विरुद्ध है। कैसे, यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है तो किम इदानीम अपेक्षे ह्रस्वम इति गृह्यते, ह्रस्व की अपेक्षा से कोई बढ़ा है तो ये जो ह्रस्व कथन कर रहे हो ये किसकी अपेक्षा से कर रहे हो, भाई अभी देखो ह्रस्व है ये छोटा कोई छोटी कोई वस्तु है और ये दीर्घ है कोई बड़ी वस्तु है, इसका दीर्घत्व किसकी अपेक्षा से है, ह्रस्व की। तो ये कथन क्या कर रहा है, वास्तव में दीर्घ कुछ नहीं है, यही तो प्रतिपादित कर रहा है ना अभाव को। वास्तव में दीर्घ कुछ नहीं, ये तो ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका तो अस्तित्व है और इसका तो अस्तित्व नहीं है दीर्घ का, क्योंकि ये तो अपेक्षा से है। ये अभाव किसका सिद्ध कर रहा है? दीर्घ का। ह्रस्व की अपेक्षा से है ये, अपने आप में ये नहीं है। तब ये पूछ रहा है, अच्छा ये तो है आपके कथन के अनुसार, जिसकी अपेक्षा से आप ये कह रहे हो, ये किसकी अपेक्षा से है? तो बोले दीर्घ की अपेक्षा से। दीर्घ तो है ही नहीं वास्तव में आपके कथन के अनुसार, दीर्घ तो ह्रस्व की अपेक्षा से था, दिख रहा था वास्तव में तो ना है दीर्घ। उसकी प्रतिज्ञा ये है पूर्व पक्षी की, दीर्घ वास्तव में कहां था? ह्रस्व के कारण ही तो दीर्घ का भाव आप कह रहे थे, वास्तव में तो भाव है ही नहीं, तो दीर्घ का वो अभाव मान चुका है। ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ का अभाव मान चुका है। अब उसने पूछा, अच्छा चलो दीर्घ का तो अभाव है मान लिया, ये ह्रस्व जो आप कह रहे हो ये किसकी अपेक्षा से कह रहे हो? दीर्घ तो है ही नहीं ना। तो अगर आप यूं के, अगर आप ये कह देते हो नहीं ह्रस्व कैसे है दीर्घ की अपेक्षा से, मतलब दीर्घ का अस्तित्व मान लिया आपने, तो फिर तो दोनों का ही अस्तित्व मान लिया आपने। लेकिन उसको उसकी पक्ष में कह रहे हैं कि यदि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है तो ये ह्रस्व किसकी अपेक्षा से है? अब वो ये नहीं कह सकता दीर्घ की अपेक्षा से, नहीं ज्यादा छोटे की अपेक्षा से यह ह्रस्व थोड़ा कहलाएगा उसकी अपेक्षा से फिर ये दीर्घ हो जाएगा, ये भी ह्रस्व की अपेक्षा से है तो ये भी शून्य हो जाएगा। फिर वो पूछेगा, ये अनवस्था आएगा, ये पूछेगा ये ह्रस्व किसकी अपेक्षा से, क्योंकि जो भी कुछ है वो अन्य की अपेक्षा से आपके कथन के अनुसार। पूर्व पक्षी को ये कह रहे हैं, ऐसे इसमें फंसाएंगे। अभी भाष्य में ऐसी बातें हैं, आगे देखिए। यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, यदि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है तो किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्वमिति गृह्यते, ये ह्रस्व किसकी अपेक्षा से गृहित हो रहा है? अतः दीर्घापेक्षा कृतम ह्रस्वम, अगर आप ये कहते हो दीर्घ की अपेक्षा से यह ह्रस्व है तो कहते हैं दीर्घम अनापेक्षिकम, फिर दीर्घ किसी की अपेक्षा से नहीं है। यदि ह्रस्व दीर्घ की अपेक्षा से है तो फिर दीर्घ किसकी, किसी की भी अपेक्षा से नहीं है, जबकि आपका कथन था ह्रस्व और दीर्घ दोनों अपेक्षिक होंगे। आगे एवं इतरे त्राश्रयोः श्रययोः एकाभावे अन्यतराभावात् उभयाभावेति, तो इस प्रकार इतरे तराश्रय दोष होने से, ये नहीं है तो वो नहीं है और वो नहीं है तो ये नहीं है, इतरे तराश्रय होने से एकाभावे, एक का अभाव होने पर अन्य तरह भाव, दूसरे का भी अभाव हो जाता है, इस प्रकार उभया भाव, दोनों का ही अभाव हो जाएगा। फिर तो आप किसी की अपेक्षा से कुछ कह ही नहीं सकते। ये बात आई समझ में? एवं इतरे तरह आश्रय, ये जो एक दूसरे पे आश्रित हैं, पूर्व पक्षी की बात मान के कि ह्रस्व दीर्घ पे आश्रित है और दीर्घ ह्रस्व पे आश्रित है, यदि ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित है तो एका भावे, एक का अभाव होने पर, क्योंकि किसी न किसी एक का तो अभाव मानना ही होगा, एक का अभाव होने पर अन्यतरा भावात, दूसरे का भी अभाव हो जाएगा, और दूसरे का, क्योंकि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घता दीर्घ का अभाव है, तो दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व नहीं हो सकता तो ह्रस्व का भी अभाव है, दोनों का अभाव हो जाएगा। है सुख क्या है? दुख का अभाव। और दुख क्या है? सुख का अभाव। ठीक है, सुख क्या है? दुख का अभाव। और दुख क्या है? सुख का अभाव। तो यहां भी वो की वही बात लगा लो, ये एक दूसरे के आश्रित हो गए। जब कोई ये कथन करे कि दुख क्या है? सुख का अभाव है, अर्थात वास्तव में दुख कुछ नहीं है, वास्तव में दुख कुछ नहीं है, केवल सुख का अभाव ही दुख है, यही तो कथन बनेगा। सुख क्या है? नहीं, दुख क्या है? सुख का अभाव, सुख का अभाव दुख है, ऐसा अगर जो कथन कर रहा है तो सुख का तो अस्तित्व मान रहा है लेकिन दुख का अस्तित्व नहीं मान रहा है। वास्तव में तोड़ना है दुख, कोई सत्तात्मक तोड़ना है, वो तो सुख का अभाव ही दुख आप कह रहे हो, उसको सुख के अभाव को ही दुख कह रहे हो, एक लाख रुपए की कमाई होनी थी तो 50,000 की हुई तो दुख हो गया, जो 50,000 नहीं हुआ उसके कारण ही तो दुख हुआ। वास्तव में कोई दुख थोड़ना है वहां पर, वास्तव में कोई दुख थोड़ना है। 1 करोड़ की लॉटरी खुलनी थी, 1 करोड़ ना खुल करके 90 लाख की खुली, बोले 10 लाख हानि हो गई और वो जो दुख है। तो सुख का अभाव दुख है ये अगर कोई कहे तो इस स्थिति में वो दुख को वास्तव में नहीं मान रहा है, सुख को तो मान रहा है। तो और बोले सुख क्या है, बोले दुख का अभाव ही सुख है। तो अब सुख को नहीं मान रहा है वो, तो दोनों का एक दूसरे से इतरे तराश्रय हो रहा है। और इतरे तराश्रय करते हुए जो आप वचन बोले उसमें एक का अभाव तो आपको पहले मानना ही पड़ेगा, और एक का अभाव मान लिया तो फिर दूसरे का भी अभाव होगा जब उसकी अपेक्षा से मानोगे तो इस तरह से तो दोनों का ही अभाव हो जाएगा, ना सुख है ना दुख है। लेकिन चक्कर में सुख और दुख के ही घूम रहे, इसीलिए तो ये माया है। वास्तव में कहां सुख है और कहां दुख है, बस सुख के अभाव को दुख समझ लेते हैं, दुख के अभाव को सुख समझ लेते हैं, वास्तव में न सुख है न दुख है, ऐसे ही काल्पनिक रूप से घूम रहे हैं। इसलिए सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है, कुछ भाव है ही नहीं। मान लिया तो सुख है और नहीं माना तो दुख है, मान लिया तो सुख और मान लिया तो दुख, न तो सुख है न दुख है, सबका अभाव है। इतनी सी बात है, बस इतना सा समझ में आ जाए कि हमने कैसे मान रखा है सुख और दुख को, वास्तव में ना सुख है ना दुख है, तो सारा ही समाप्त हो गया। आगे अन्यतरा भावात उभया भाव इति, इसके बाद में जो दीर्घापेक्षा लिखा हुआ है इसमें दीर्घ शब्द को हटा लीजिए, इसकी यहां आप आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा व्यवस्था अनुपपत्या इति, अपेक्षा व्यवस्था अनुपपन्ना, इस प्रकार अपेक्षा की जो व्यवस्था है वो ही अनुपपन्न हो जाएगी। आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि अपेक्षा से है, न स्वभाव सिद्धि अपेक्षिकत्व, अपेक्षिक होने से। तो बोले इस तरह से तो अपेक्षा भाव ही समाप्त हो जाता है, अपेक्षा रहेगी ही नहीं। किसी न किसी को तो आपको पहले मानना पड़ेगा जिसकी अपेक्षा से आप कथन करो। जब सब कुछ ही अभाव है तो एक दूसरे की अपेक्षा से क्या होगा, न सुख है न दुख है, कुछ भी नहीं है। दीर्घ और ह्रस्व, तो अपेक्षा व्यवस्था अनुपपन्ना, जबकि आप हेतु दे रहे हो अपेक्षा वाला, अपेक्षिकत्व उस वो हेतु ही आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। आगे स्वभाव सिद्धौ असत्याम समयो परिमंडलयोर वा द्रव्ययो आपेक्षिके दीर्घत्व ह्रस्वत्व कस्मात् न भवता, ये सिद्धांति पूर्व पक्षी से प्रश्न कर रहा है। स्वभाव सिद्धौ असत्याम, स्वभाव की सिद्धि न होने पर, सिद्धांति ने तो स्वभाव की सिद्धि मानी थी लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है स्वभाव तो है ही नहीं। तो उस पर आख्या, यदि स्वभाव से इनकी इनके स्वभाव की सिद्धि नहीं होती है, स्वभाव सिद्ध हो असत्यम, तो बोले समयो हो जो दो समान है। अभी तो इसने ह्रस्व और दीर्घ छोटे बड़े बताए थे, और जो अगर समान है तो समयो हो परिमंडल है और वाह और गोल है बिल्कुल दोनों। द्रव्य यो हो आपेक्षिक दीर्घत्व ह्रस्वत्व अकस्मात न भवता, उसमें आपेक्षिक दीर्घत्व ह्रस्वत्व क्यों नहीं होता है, दीर्घत्व ह्रस्वत्व कैसे है, आपेक्षिक है ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था, आपेक्षिक है। तो दीर्घत्व और ह्रस्वत्व आपेक्षिक है, तो जो ये समान है, दो रेखाएं समान है बिल्कुल, ये भी तो एक दूसरे की अपेक्षा से फिर होनी चाहिए कुछ न कुछ। ह्रस्वत्व दीर्घत्व अपेक्षा से होता है दो के होने पे, किसी यहां भी तो इसकी अपेक्षा से हो सकता है। यहां दीर्घत्व ह्रस्वत्व क्यों नहीं कहते हो आप, यदि अपेक्षा की है तो अपेक्षा तो यहां भी कर सकते हैं, इसकी अपेक्षा से ये भी कुछ होना चाहिए। तो समान नहीं है, समान नहीं, ये क्या कहते हैं, स्वभाव सिद्धौ असत्याम समयो परिमंडलयोर वा द्रव्योर आपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्व कस्मात् न भवता, सापेक्षिक दीर्घत्व ह्रस्वत्व क्यों नहीं होते हैं यहां पर समान में, ये इस ढंग से कथन कर रहा है कि जब जब अपेक्षा से करेंगे तब तक ह्रस्व तो दीर्घत्व आएगा। बोले यहाँ आप अपेक्षित अपेक्षा कर रहे हो तो भी ह्रस्व तो दीर्घत्व क्यों नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा तर्क युक्ति वैसे ही की गई है। उसने अपेक्षा से कहा ना, तो अपेक्षा से किसी के भाव की सिद्धि होती है, अपेक्षा से भाव की सिद्धि होती है ना, तो ह्रस्व दीर्घवत्व तो कहा था पूर्व पक्षी ने, तो एक ही बात है, भाष्यकार उसी की बात को तो कह रहा है। तो उसने अपेक्षिक रूप से दूसरे की सत्ता वास्तव में है नहीं, लेकिन अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, तो बोले ह्रस्व दीर्घवत्व तो चलो अपेक्षित करो, फिर समानता तो अपेक्षा के होते हुए अपेक्षिक होते हुए भी यहां ह्रस्व दीर्घत्व नहीं है। और इसी तरह परिमंडल का, परिमंडल को उस रूप में लीजिए कि कोई तिकोना है, कोई चौकोर है, कोई आयताकार है, कोई घनाकार है, ऐसे अलग अलग हैं, और जब सभी बिल्कुल गोल जैसे हो तो पता नहीं लगेगा, बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सबके चेहरे गोल गोल होते हैं एक जैसे, छोटे छोटे बिल्कुल, ज्यादा छोटे होते हैं ना, यू तो पहचानने में आते हैं, अथवा तो किसी देश विशेष के हो, चीन के जापान के, वो हमारे को सबको एक जैसे गोल गोल जैसे लगेंगे, अथवा जो सब गोल गोल ही एक जैसे हैं। यहां भिन्नता आकार की मत, उस तरह की लंबाई चौड़ाई की भिन्नता नहीं देखना, एक एक पत्थर कैसा, एक ढेला कैसा, एक कैसा, लेकिन सारी गोली गोल हो, बिल्कुल गोल गोल कंचियां हो या गोल गोल मिट्टी के कण हो, बिल्कुल गेहूं ले लो या तो ये खाद आती है बिल्कुल गोल गोल सी एक जैसी, तो वहां भी कोई अपेक्षा से कथन नहीं हो सकता। तो स्वभाव सिद्ध असत्याम समयो परिमंडलयोर वा द्रव्योर अपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्व कस्मान् न भवत, वहां पे दीर्घ ह्रस्व क्यों नहीं होते, ये प्रश्न पूछा। अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्यो अभेदः, और सिद्धांत अब उसका खंडन भी कर रहा है कि चाहे अपेक्षा हो चाहे अपेक्षा अनपेक्षा हो, उसमें द्रव्य उन दोनों द्रव्यों में तो अभेद रहता है, यानी किसी की अपेक्षा से किसी को देख रहे हो या बिना किसी अपेक्षा के उसको देख रहे हो, द्रव्य तो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। भाई शक्ति नंदन जी को राम दयालु जी की अपेक्षा से देखें तो ठीक है, शक्ति नंदन जी शक्ति वाले हैं, स्थूलकाय हैं अपेक्षा से, तो अब राम दयालु जी को ना भी देखें तो भी तो आप हो जैसे ही तो हो, अपेक्षा से देखो तो और अनपेक्षा से देखो तो समान ही तो है, द्रव्य में कहां भिन्नता आई। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, ह्रस्व दीर्घ अपेक्षा से है और इसलिए वो द्रव्य अभाव है, वहां पर भाव ही नहीं है। वो कहे कि किसी की अपेक्षा से देखो या अनपेक्षा से देखो, वो वस्तु तो जैसी है वैसी है ही, वो कहां गई है, उसका माप तो आप कह दो कि भाई ये छोटा है और बड़ा है, ये कपड़ा छोटा है बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो अपनी लंबाई है वो तो हमेशा वैसी ही रहेगी कि दूसरा हो या ना हो, छोटा बड़ा तो अपेक्षिक कथन है, लेकिन उसकी जो अपनी लंबाई है, उसका जो अपना भार है उस वस्तु का, वो तो जितना है उतना ही है, वो किसकी अपेक्षा से है, वो तो स्वभावतः सिद्ध है, इसलिए भाव तो फिर भी वहां पर है, ये व्याहत तो है बता रहे हैं, विरोध कथन है। तो अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्योर अभेदः, यावती द्रव्य अपेक्षमाणे तावती एव अनपेक्षमाणे, यावती मतलब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, द्रव्यम द्रव्य द्विवचन में, दो द्रव्य आप रखे हो और उनकी अपेक्षा कर रहे हो तब भी वो उतने ही है, और तावती और उनकी परस्पर अपेक्षा ना करो तो भी वो उतने ही है, न अन्य तरत्र भेद, उन दोनों में से किसी में भी कोई भेद नहीं है। अपेक्षा से देख लो, दो वस्तुएं सामने खड़ी हैं, वस्तुएं रखी हैं, हम अपेक्षा से कह लो ये इससे अच्छी है ये इससे बुरी है, आप अपेक्षा से कह लो चाहे बिना अपेक्षा के कहोगे तो भी वो तो जितनी है उतनी ही है। यावती द्रव्य अपेक्षा माने तावती एव अनपेक्ष माने नान्य तरत्र भेदा, ऐसा क्यों होना चाहिए, द्विवचन है, यावती द्रव्य तावती, हाँ द्विवचन, दो को लेकर के कथन कर रही है, आगे आपेक्षिकत्वे तु सति अन्यतरत्र विशेषोपजन स्याद इति। यदि आपेक्षिक ही ह्रस्वत्व दीर्घत्व हो तो जब उसकी अनपेक्षा रखेंगे तो वो भिन्न होगा और अपेक्षा रखेंगे तो भिन्न होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इसको कहा आपेक्षिकत्वे तु सति। यदि ये आप ये मानते हो कि ह्रस्व दीर्घ आपेक्षिक है, ये किसी की सत्ता आपेक्षिक ही है, तो अन्यतरत्र विशेषोपजन स्याद, उनमें से कोई किसी एक में विशेषता होनी चाहिए, सापेक्षिक और अनपेक्ष उन दोनों में। किम अपेक्षा सामर्थ्यमिति चेत, यदि कोई पूर्व पक्षी फिर पूछने लगे ऐसे तो आपने अपेक्षा को ही समाप्त कर दिया, फिर तो उससे कोई मतलब ही नहीं हो रहा, दोनों तो समान एक ही जैसे हो, वस्तु तो वैसी ही है, अपेक्षा करो चाहे मत करो, तो फिर अपेक्षा का क्या प्रयोजन है। किम अपेक्षा सामर्थ्यमिति चेत, तो उसका उत्तर दे रहा है द्वयोर ग्रहणे अतिशय ग्रहणोपपत्ति, दो के ग्रहण में अतिशय का ग्रहण पता लगता है, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। द्वे द्रव्य पश्यन एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृह्णाति तद दीर्घमिति व्यवस्यति। दो द्रव्यों को देखता हुआ एक जगह उसके अधिकता को ग्रहण करता हुआ कहता है कि ये बड़ा है, यच्चे हीनम गृह्णाति, और जिसको छोटा ग्रहण करता है तद ह्रस्वमिति व्यवस्यति, ये ह्रस्व है ये व्यवस्थित कर देता है बस। एतच्च अपेक्षा सामर्थ्यमिति, अपेक्षा का सामर्थ्य केवल इतना ही है, वो किसी की सत्ता और असत्ता को नहीं बताता है, असत्ता सिद्ध नहीं होती है उससे। तो इति चतुर्भिः सूत्रैः सर्व शून्यता निराकरण प्रकरणम्, सब कुछ शून्य नहीं है। भावना के स्तर पर तो सब कुछ शून्य हो जाता है ना, कभी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं है रखा है दुनिया में, दुनिया में कुछ नहीं रखा, कोई संबंध ही नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं है, शून्य बन जाता है ना, कुछ भी नहीं है दुनिया में, किससे क्या लेना देना, कुछ भी नहीं, कौन है, कोई भी नहीं है, शून्य बस। और मैं भी क्या हूं, कुछ भी नहीं, मैं क्या हूं, बस इधर से इसने फुटबॉल मारी उधर चला जाता हूं, उसने इधर पैर लात मारी मैं उधर चला जाता हूं, इसने दुत्कारा वहां निकल के चला जाता हूं, वहां से दुत्कारा वहां चला जाता हूं, उसने रोटी डाली वहां चला जाता हूं, कभी इसने रोटी डाली तो उधर पूंछ हिलाता हुआ चला जाता हूं, इधर उधर बस, और क्या है, घर से दुत्कार दिया तो आश्रम में आ गए, आश्रम से दुत्कार दिया तो वापस घर चले गए या दूसरे आश्रम में चले गए, और क्या है, हूं क्या, मेरा अस्तित्व होता तो मैं कुछ रहता, कुछ अस्तित्व ही नहीं है मेरा, शून्यम, सब कुछ शून्य है, व्यर्थ है ये सारा। चलो आगे, हाँ किसका, वो एक अलग चीज है, अलग चीज है, केवल ये ही नहीं है वो, ठीक है, खंडित कर, अभी भी आज भी पढ़ाया जाता है वो विद्यालयों में, उस तरह से खंडित नहीं है। व्यवहार है, आपेक्षिक व्यवहार का खंडन नहीं कर रहे हैं ये, इन्होंने फिर कहा ना कि पूछा ना किम अपेक्षा सामर्थ्यमिति चेत, अगर ये है ही नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है, तो ये अपेक्षा का सामर्थ्य है, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन तो है उसका, व्यवहार होता है हमारा। आगे देखिए, अथे में संख्यी कांता, अब संख्या के विषय में कुछ सिद्धांत कहा जा रहा है, संसार में वस्तुएं कितनी हैं, कितने प्रकार की है, ये तीन आ जा रहे हैं, कौन बोले, आप बोले, आप बोले सौंदर्य जी, कल वो नाटक दिखा रहे थे ना बच्चे शाम को, सत्व रजस तमस के वो पट्टे से ले रखे थे, कितने द्रव्य है, तीन है, तीन खड़े हो गए, वो इधर मुंह कर रखा था उन्होंने, कोई बात नहीं, उनका भी तीन पे था, लेकिन वो आधा घंटे बाद में तीन समझ में तो नहीं आए, वो सिद्ध तो एक ही हुआ ना, हाँ वो कौतुक शुरू में है कि भी भगवान एक है या तीन है, बोले तीन है, बोले नहीं अभी मेरी बात को नकारो मत, आधा घंटा मेरे को सुनो, उसके बाद आपको पता लगेगा, क्या पता लगेगा, कि भगवान एक नहीं तीन है, यही तो पता लगना था आधा घंटे बाद में, वो तो पता लगा नहीं, वो तो एक ही है, फिर उन्होंने एक ही सिद्ध कर दिया, त्रण तो कितनी वस्तु हैं? इन्होंने कह दिया तीन है, कोई कहेगा एक, कोई कहेगा दो, कोई कहेगा तीन, कोई कहेगा चार, ये परस्पर विरुद्ध हैं। और परस्पर विरुद्ध होते हुए क्या पैदा करेंगे हैं? संशय को पैदा करेंगे। क्यों संशय पैदा होगा? विप्रतिपत्ति के कारण से, उसका कथन ये, उसका कथन ये, कोई ये कह रहा है, ये कोई कह रहा है, ठीक है। तो वो इन्होंने प्रसंग चलाया। तो सर्वम एकम सत अविशेषात, सब कुछ एक है, एकत्व अनुपश्यता, सब एक है। क्यों? बोले सत का अविशेष होने से, सत माने सत्ता, उसकी भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, सबका एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, विद्यमानता है ना। वो बोले कि तेरे को पता नहीं है कि मैं ये हूं वो हूं, बोले होगा, बोले मैं भी तो हूं, बोले जैसे तेरी सत्ता है वैसे मेरी भी सत्ता है, जैसे तू भारत का नागरिक है मैं भी भारत का नागरिक हूं, कह देते हैं ना, घर में है एक बेटा कहे कि मैं भी इस घर का मालिक हूं, दूसरा कहे मैं भी तो हूं। सत्ता में तो सब समान है ना, कोई कहेगा कि मैं कुछ विशेष हूं, बोले क्या जैसी आपकी सत्ता है आत्मा की वैसे मेरी भी सत्ता है, सत्ता रूप में कहां भिन्नता है, समानता है ना, सत्ता के रूप में तो सब समान है, तो सब कुछ एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। परमात्मा को भी यूं ही बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं, वो कहां है सत्ता, ये तो हमारी भी सत्ता है, उसकी भी सत्ता है, सब समान ही तो है, सत्ता के रूप में सब एक ही है, इसलिए अधिक नहीं है, बस एक ही है सत। चित्तराधन नहीं, सत, सत सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब सत पे ही हमारी सारी समस्याएं सुलझ गईं, सारे प्रश्न एक समाप्त हो गए, प्रश्न रहित हो गए, हम बिल्कुल निशंक हो गए, तब आगे क्यों बढ़ रहे हो? फिर समस्या पैदा करोगे, फिर उस समाधान करोगे, प्रसन्न होगे, पहले खुजली पैदा करोगे, फिर खुजली खोलो, फिर उससे सुखी होगे, पहले तो प्रश्न पैदा करो, और फिर प्रश्न पैदा करके फिर उसका समाधान आओ तो ओहो ये समाधान मिल गया, ठीक है। खुजली पैदा करके और खुजाल लो और बोले बड़ा खुश, बड़ा सुख मिल रहा है। प्रश्न पैदा करो, पहले व्याकरण में होता है, पहले ये प्रश्न समस्या पैदा करेंगे, पहले समस्या कुछ नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, सुखी थे खूब आराम से, दर्शनों में भी करते लोग आक्षेप करते ऐसा, कोई समस्या नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था जीवन, आकर के उसने उपदेश कर दिया कि पता है जिंदगी क्या होती है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, तो पहले तो समस्या खड़ी की और समस्या खड़ी करके फिर उसको समाधान दिया, समझाया, बोले हाँ जी आपने तो बहुत कृपा की मेरे पे, आपका तो बहुत महान है आप, उपदेश हैं, तो पहले समस्या ना हो, उपदेशक कहते ही उसको है ना, तो पहले तो समस्या खड़ी करेगा, दोष दिखाएगा, देखो आपके जीवन में ये अभाव बताएगा सामने वाले को, अभाव बता करके फिर उसका समाधान कर देगा, तो फिर सामने वाले को भी उसके अभाव को पूर्ति करनी पड़ती है, तो अभाव की पूर्ति हो गई और बस चल देता है। तो पहले तो समस्या खड़ी करो और फिर उसका समाधान बताओ। अब सोमदेव जी वैसे तो उनको भौतिकवादों को आक्षेप करते हैं, उपदेशक क्या करते हैं कि इसको भौतिकवाद को कहो आप वस्तुओं को, कि पहले तो मोबाइल की आवश्यकता खड़ी करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको ये चाहिए और फिर अपनी चीज को बेच देंगे, ये लो, पहले कहेंगे आपको ये साबुन चाहिए, आपको ये पेस्ट चाहिए, नहीं तो आपको देखो, नहीं तो वो अपने आप में ठीक था पहले ठीक था, नहीं आपको ये तो होना चाहिए, पहले उसको आवश्यकता बताएंगे, किस लिए आवश्यकता बता रहे हैं, ताकि बेच सके, यही तो भौतिक बात है, इसकी आलोचना करते हैं ना उनकी बहुत, कि हमारे को जिन चीजों की आवश्यकता भी नहीं है उनको पहले तो दिखाएंगे विज्ञापनों से औरों से कि नहीं ये जीवन के लिए आवश्यक है, तभी तो उनका धंधा चलता है, सेल्समैन आते हैं और जो भी सारा चल रहा है वो ऐसे यही तो चलता है, पहले आके बताएंगे भाई हमारे घर में कहीं कहीं कुछ निशान पड़े हुए हैं मान लो फर्श के ऊपर, अब हमारा तो चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई समस्या थोड़ी थी उससे, उसने आके बताया नहीं देखो ये दग्गे दाग धब्बे हैं, देखो ये इससे ये साफ हो जाता है, तो उसका धंधा चलता है। तो उपदेशक भी क्या करता है, पहले आकर के अपने हमारे दोष बताता है, पता है आपको इस संसार किसने बनाया है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है, वो चल रहा है अपना आराम से था, तो पहले तो समस्या खड़ी करेंगे, दोष बताएंगे, फिर समाधान करेंगे, तो उससे बहुत प्रसन्नता होती है। तो वास्तव में तो एक ही है, सत है, आगे की समस्या ही नहीं थी, पर चलो थोड़ी समस्या खड़ी करते हैं आगे। दूसरा ये कहता है सर्वम द्वेधा, सब दो प्रकार का है, नित्य अनित्य भेदात, बोले नहीं कोई नित्य होता है और कुछ अनित्य होता है, तो कुल मिलाकर के दो चीजें हैं नित्य और अनित्य, इस दृष्टि से दो के अलावा कोई भेद नहीं होंगे, या तो नित्य होगी या अनित्य होगी, तीसरा कोई बीच में विभाग नहीं, तो दो प्रकार के द्रव्य होते हैं। आगे कहा सर्वम त्रेधा, रेफ लगा लेना बिंदी, सर्वम त्रेधा तीन प्रकार से होता है, ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयमिति, एक जानने वाला होता है, एक ज्ञान होता है और एक ज्ञेय होता है जिसको हम जानते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। अब चौथा कह रहे हैं, बोले सर्वम चतुर्धा, बोले नहीं चार प्रकार का होता है, कैसे, अब ये न्याय दर्शन वाले को अपना प्रमाण भी तो लाना था नहीं तो प्रमाण को कौन पूछता, तो चतुर्था कैसे, प्रमाता प्रमाण प्रमेयम प्रमिति रीति, चार चीजें, चौथी चीजें एवं यथा संभवम अन्य पीति, इसी तरह और भी लगा लीजिए, पांच लगा लीजिए, यानी छह पदार्थ हैं वो लगा लीजिए, षट पदार्थ कर लीजिए, सोलह पदार्थ मान लीजिए, पंचविंशति तत्व चतुर्विंशति तत्व मान लीजिए, चौबीस है, कोई कहता है इतने, कोई कहता है इतने, कोई कहता है इतने, वास्तव में कितने हैं, और ये इतनी इतनी संख्याएं हैं, ये अलग अलग हैं या नहीं है, ये सब ठीक है या सब गलत है, कौन इनमें से ठीक है, ये प्रश्न खड़ा होगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सिद्धांत कहता है संख्यिकांत असिद्धि, संख्यिकांता सिद्धि, संख्या के एकांत की असिद्धि है, आप किसी एक संख्या को कहो यानी ये सब एक ही हैं, आपको नहीं दो ही हैं, आपको तीन ही हैं, आपको चार ही हैं, आपको पांच ही हैं, आपको सोलह ही हैं, आपको चौबीस ही हैं या पच्चीस ही हैं, ये कोई एक कथन नहीं किया जा सकता, एक कथन नहीं किया जा सकता, संख्यिकांत असिद्धि, क्यों, हेतु का कारण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, कारण यानी हेतु के सिद्ध होने पे और हेतु के सिद्ध न होने से, दोनों तरह से देखेंगे। भाष्य, यदि साध्य साधन और नानात्वम, यदि साध्य और साधन की भिन्नता है, अभी यहां वो प्रतिज्ञा लेके चलिए कि सर्वम एकम, बस एक ही है, दो नहीं है एक ही है, तो जब कोई ये कह रहा है कि सब एक ही है, तो ये एक ही है, ये क्या है उसकी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध होगी, हेतु से। तो कहा यदि साध्य साधनयोर नानात्वम, बोले आपने जो प्रतिज्ञा की कि सब एक ही है, क्यों, सत रूप में होने से, सत रूप में होने से सब एक ही है, तो आपने प्रतिज्ञा भी की और हेतु भी किया, तो ये जो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब है साध्य और साधन का मतलब है हेतु, साध्य का मतलब है प्रतिज्ञा और साधन का मतलब है हेतु, इन दोनों में नानात्व है या नहीं है, इन दोनों में भिन्नता है या नहीं है, आप सिद्ध क्या करने चले थे, एक, और उसके लिए ये प्रतिज्ञा थी और फिर हेतु दिया, तो प्रतिज्ञा और हेतु में, साधन और साध्य में भिन्नता है या एकता है, अब क्या बोलेगा वो, तो कहा एकांत तो न सिद्धति, इसलिए एकांत की एक ही संख्या है ये सिद्ध नहीं होता, क्यों, व्यतिरेकात, परस्पर विपरीत होने से, विरुद्ध होने से, साध्य साधन में भेद होने से, अतः साध्य साधन है वो अभेदा, और यदि आप कहो कि नहीं एकत्व को ही हमें सिद्ध करना है इसलिए साध्य और साधन भी एक ही है, ऐसा कहो तो एवं अपनी एकांतो न सिद्धति साधना भावात, ऐसे भी एकांत सिद्ध नहीं होगा क्योंकि साधन तो है ही नहीं, बिना साधन के सिद्धि कैसे करोगे आप, प्रतिज्ञा की सिद्धि कैसे करोगे, न ही हेतु मंत्रेण कस्यचित सिद्धिरिति, बिना हेतु के तो बिना प्रमाण के तो कुछ सिद्धि नहीं होता है। गांव में वैसे ही देना है, भाई किसी को गेहूं देना है वो देना है, भाई अंदाजे से हाँ इतना गेहूं लेके गया था इतना दे दिया, इतनी चीनी ली थी दे दी, ऐसे ही चल जाता ना बिना तोले काम, यूं ही ठीक है। अब इन्होंने तराजू बना दिए, तराजू बनाते ही क्या हो गया, अब उसने यूं ही दे दिया, पहले तो यूं ही चल जाता था गांव में, प्रेम था सदाशय था, अब इसने तराजू ने आके क्या कर दिया, द्वेष पैदा कर दिया। उसने तराजू आया है तो तोल के तो देखें इसको, भाई हर चीज प्रमाण से लेनी चाहिए, प्रमाण लिया देखा तो भाई दिया था तब तो इतना था और लिया था तो इतना है, कम है, अब झगड़ा शुरू होगा। और यदि दिया था देते समय कम था ज्यादा आया तो बोले अगली बार फिर दूं इनको, बिना मांगे भी दूं, देने पर अगर ज्यादा कोई दे रहा हो तो अगली बार क्या करेगा, वो फिर से देने का प्रयास करेगा तो वो करने लगेगा तो वो भी गलत होगा। तो समस्या किसने खड़ी की, तराजू। तराजू क्या होता है, प्रमाण। ये जितनी सारी समस्याएं ये प्रमाण ने खड़ी की, अगर प्रमाण नहीं हो तो क्या समस्या है, सारा प्रेम से चलता है, आंतरिक भाव से चलता है, भी ठीक है जो हो गया वो हो गया। और ये प्रमाण किसने दिया है, विज्ञान ने दिया है, विज्ञान बिना प्रमाण के बात ही नहीं करता है। और आजकल के धार्मिक लोग भी धर्म में प्रमाण को ले आए और धर्म को विकृत कर दिया, धर्म तो बिना प्रमाण के चलता है, बिना बुद्धि के चलता है, अब उसमें बुद्धि और प्रमाण ले आए तो सारी गड़बड़ी है इसी की है। नहीं तो ठीक है धर्म में कोई बात है क्या, ठीक है आप जो मानते हो मानते रहो, मैं जो मान रहा हूं मान रहा हूं, चलने दो, कोई चल रहा है सामान्य सहजता से। पर भौतिकवाद को इस अध्यात्म में लेकर के आ गए, प्रमाण को अध्यात्म में लेकर के आ गए, इसलिए सारी समस्याएं, ठीक है। तो न्याय दर्शन क्या है, अधार्मिकों का ग्रंथ है, पाश्चात्य से प्रभावित, भौतिकवाद से प्रभावित है ये। ऐसे ही पढ़ाने वाले और ऐसे ही पढ़ने वाले, पढ़ने वालों का तो दोष नहीं है, उनका क्या दोष है, वो तो पढ़ाने वाले का दोष है, अध्यात्म शास्त्र कह करके ले आए और पाश्चात्य और भौतिकवाद को प्रमाण की चीजों को बताने सारी समस्या खड़ी कर दी, इतने प्रश्न और इतने वो। चलो अब ये भी कोई समस्या है कि एक है या दो है या तीन है, जितना है मान लो जो मानना है। आगे तो बैलिस्वा नहीं हुआ ना अभी, तो पूर्व पक्षी का है ये, बैलिस्वा कहता है ना आपका कथन ठीक नहीं है, कारण अवयव भावात, कारण के हेतु के अवयवों का भाव होने से। बोले जिसके कारण आप ये दो कह रहे हो ना, ये प्रतिज्ञा थी और हेतु था, साधन था ये साध्य था, ये जो दो कह रहे हो ये तो उसके एक ही के तो अवयव हैं, पंचावयव जो है ये पांच अवयव हैं उसके, अलग अलग थोड़े हैं। अब हाथ को अलग पैर को अलग ऐसे थोड़े ना कहोगे, तो पूरा शरीर एक ही है, एक में आप अनेकता देख रहे हो अलग अलग कर, वास्तव में तो एक ही है। तो बोले प्रतिज्ञा हेतु ये सबको अलग अलग क्यों देख रहे हो, भेद दृष्टि क्यों है आपकी, एक ही है। तो भाष्य न संख्यिक कांता नाम असिद्धि, संख्या का जो एकांत है कि केवल एक ही संख्या है उसकी असिद्धि नहीं होती है, यानी सिद्धि है। कस्मात कारणस्य अवयव भावात, कारण के यानी हेतु के, हेतु जो है वो तो उसका अवयव ही है, साध्य का अवयव ही है। अवयव कश्चित साधन भूत इति अव्यतिरेक, अवयव जो है कोई अवयव जो है कश्चित साधन भूत, एक ही पदार्थ का कोई अंश तो साध्य है और कोई साधन है, तो उसमें भेद का है, इति अव्यतिरेक इनमें अभेद है। एवं द्वैतादि नाम अपि, इसलिए द्वैत आदि में भी कोई चिंता मत करो, या तो एक है तो एक ही है, संख्यिकांत है, जो एक मानेगा तो अब दो नहीं होगा, एक ही रहेगा, भले ही प्रतिज्ञा और हेतु भी आ रहे हो वो भी तो अवयवी हैं उसके, और जो दो मान रहा था, जो कह रहा था कि दो हैं, तो वो भी प्रतिज्ञा को लेके आया पहले, तो प्रतिज्ञा के बाद में फिर उसने हेतु प्रस्तुत किया, और हेतु प्रस्तुत किया तो कितने बन जाएंगे, वो तीन बन जाएंगे ना, एक से अधिक बन जाए, दो से अधिक बन जाएंगे ना, तो कह नहीं ये तो सारे अवयवी हैं, एक साथ ही हैं, इसलिए अधिक नहीं होगा, दो का तीन नहीं बनेगा, तीन का चार या अधिक नहीं बनेंगे, जितने हैं उतने ही हैं। अब इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, निरवयवत्वात् अहेतुः, निरवयव होने से यह आपका अहेतु है, हेतु नहीं है। कारणस्य अवयव भावाद इति अहेतु, आपने जो ये कहा था कारण के अवयव का अभाव है, ये आपका अहेतु है। कस्मात् सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाय कस्यचित् एकत्वम उच्यते। ये जो है कि सर्वम एकम इति, ये जो आपने कहा था ना सर्वम एकम इति, तो यहां पर अनपवर्गेण प्रतिज्ञा है, अनपवर्ग का मतलब है साकल्येन, बिना कुछ छोड़े हुए प्रतिज्ञा करके किसी का एकत्व आपके द्वारा कहा जा रहा है। तत्र व्यपवृत्तो अवयवः, तो अवयव है वो तो भिन्न होता ही है, साधन भूतो नोपपद्यते, और वो साधन भूत फिर नहीं हो पाएगा, वह भी फिर साध्य ही हो जाएगा, यदि वो उसका अवयव है और वही है भिन्न नहीं है, तो वो तो फिर वो भी साध्य ही रहेगा, साधन नहीं बन पाएगा। एवं द्वैतादिशु अपी थी, बाकी दो तीन में भी वहां पर भी हमेशा आप हेतु प्रस्तुत करोगे तो वो तो भिन्न ही होगा। आगे ते खल्व में संख्यिकांता, यदि विशेष कारितस्य अर्थ भेद विस्तारस्य प्रत्याख्येन वर्तन्ते, तो अपूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांती कि ये जो आप संख्यिकांत ले रहे हो कि बस केवल एक ही संख्या होती है, एक का मतलब एक ही सिद्धांत है, या तो एक है या दो है या केवल तीन है या केवल चार है, ऐसा कोई एक संख्या का सिद्धांत, दो नहीं है, तो यदि ते खल्वी में संख्यिकांत, ये जो इतने सारे संख्यिकांत बताए थे, वो यदि विशेष कारितस्य अर्थ भेद विस्तारस्य प्रत्याख्येन, विशेष के द्वारा किए गए अर्थ के भेद के विस्तार के खंडन के लिए है। देखो पीछे इन्होंने बात रखी थी कि सत होने से एक है, अब कोई इस संख्यिकांत को ले लेता है कि एक ही है, और ऐसा कहते हुए वो दो वाले को अभी खंडन कर रहा है, जिसमें उसने कहा था नित्य और अनित्य भेद से दो हैं, नित्य और अनित्य ये विशेष का प्रयोग करते हुए दो कहा जा रहा है, जिसने एक कहा था उसने कैसे कहा था, सत की दृष्टि से एक कहा था, जिसने दो कहा तो विशेष धर्म यानी नित्यता अनित्यता को देख करके दो कहा था। अब किसी ने तीन कहा है तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस दृष्टि से, इस विशेषता से उसने तीन कहा था, किसी ने चार कहा था तो प्रमाण को भी यानी साधन को भी साथ में लेकर के चार कहा था, ये दृष्टि भेद है। कोई छह पदार्थ मान रहा है तो कोई विशेष दृष्टि से विशेष के आधार पर छह मान रहा है, कोई सोलह मान रहा है तो विशेष के कारण सोलह मान रहा है, कोई चौबीस मान रहा है तो कुछ विशेष दृष्टि के कारण चौबीस मान रहा है, तो ये जो विशेष के कारण से भिन्न भिन्न भेद आ रहे हैं, यदि संख्यिकांत को लेते हुए किसी कोई एक ही सिद्धांत संख्या का एक सिद्धांत लेना का प्रयोजन आपका अन्यों का यदि खंडन करना है कि अन्य है ही नहीं केवल एक ही संख्या का सिद्धांत है, ऐसा यदि आपका कथन है तो फिर से देखिए पंक्ति, ते खल्वी में संख्यिकांता, ये जो संख्यिकांत है आप जो मान रहे हो इनका खंडन जो आप कर रहे हो, विशेष कारितस्य अर्थ भेद विस्तार से, विशेष के द्वारा किए गए अर्थ के भेद का विस्तार मात्र है, उसके प्रत्याख्याने न वर्तन्ते, यदि ये एक दूसरे का खंडन करते हैं तो तब तो प्रत्यक्षानुमान आगम विरोधात मिथ्यावादा भवन्ति, तो ये प्रत्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, अनुमान का और आगम का विरोध होने से ये सारे मिथ्यावाद कहलाएंगे। अगर कोई ये कहे कि छह पदार्थ होते हैं, कोई कहे कि सोलह पदार्थ होते हैं और छह कहने से सोलह का खंडन हो रहा हो, यदि कोई ऐसा कह रहा है तो ये सारे मिथ्या हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम का निषेध कर रहे हैं। ठीक है, अतः अभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते, और यदि आप इनको स्वीकार करके करते हो कि एक दृष्टि से सब एक हैं, एक दृष्टि से सब दो हैं, एक दृष्टि से सब तीन हैं, एक दृष्टि से चार हैं, एक दृष्टि से चेतन अचेतन है, ऐसे भिन्न भिन्न दृष्टियों से अगर आप सबको स्वीकार करके चलते हो, एक दूसरे का खंडन नहीं कर रहे हो, इस रूप में अगर आप चलते हो तो अथ अभ्यनुज्याय वर्तन्ते, ये सारे संख्यिकांत एक दूसरे को स्वीकार करते हुए रह रहे हैं, तो समान धर्म कारित तो अर्थ संग्रहो, अल्प विराम, समान धर्म के द्वारा किया गया इनका अर्थ का संग्रह यानी समूह होगा, कुछ न कुछ समानता के आधार पर। सत कहा तो कुछ समानता के आधार पर एकत्व सिद्ध किया, नित्य और अनित्य कहा तो किसी समानता के आधार पर कुछ को नित्य कह दिया और कुछ को अनित्य कह दिया। ये जो समूह बनेंगे वो कुछ समानता के आधार पर बनेंगे। जाता और जे दो रूप बनाए तो जाता जाता जो है वो सब समानता के आधार पर एक वर्ग में आएंगे, जे जे जितने भी हैं वो सब इस जेयत्व के कारण से एक वर्ग में आएंगे। तो समान धर्म कारित तो अर्थ संग्रहो, विशेष कारितश्च अर्थ भेद इति, और इनमें जो अर्थ भेद होता है भिन्न भिन्न दृष्टियों से जो भेद है वो विशेष के कारण से होता है, विशेष दृष्टि से देख रहा है इसलिए भेद हो जाएगा। इति एवं एकांतत्वम जहाती, तो वो एकांतत्व को छोड़ देता है, अब संख्या का एकांत नहीं रहेगा कि बस संख्या का एक ही सिद्धांत है, ऐसा नहीं कह सकते, सब ठीक है अपनी अपनी जगह पे। ते खलवी में तत्व ज्ञान विवेकार्थम एकांतः परीक्षितः, ये जो एकांत जो अभी तक जो बहुत सारे एकांत की परीक्षा की गई थी ना, कुछ ये मानते हैं कुछ ये मानते हैं कुछ ये मानते हैं, जो विभिन्न बातें आई ये क्यों किया गया, उस सबके लिए कह रहे हैं। ते खलु एते तत्वज्ञान प्रविवेकार्थम, तत्वज्ञान को अच्छी प्रकार से स्पष्ट करने के लिए बतलाने के लिए एकांतः परीक्षितः, इन एकांतों की परीक्षा की गई। इस संख्या वाले ही नहीं, इसे पीछे तक के जो सर्वम अभावम सर्वमेकम सब सत है सब भाव है सब पांच भौतिक है इत्यादि जो सारी चर्चाएं हुई है वो सब जितने भी प्रवाद आए वो तत्वज्ञान के विवेक के लिए किए गए। ठीक है, हाँ कुछ पूछना है तो पूछिए, पिछले पाठ में से नहीं देखा, नहीं पिछले पाठ में से किसी को पूछना है नहीं है, पूछिए इस वाला आज वाला 41। अनुपपत्ति मतलब असिद्धि और उपपत्ति मतलब सिद्धि, उपपत्ति और अनुपपत्ति से हेतु की उपपत्ति अनुपपत्ति से संख्यिकांत की असिद्धि होती है। एक ही नहीं है ये जो सिद्धांती क्या कह रहा है, सब एक भी है कह सकते हो, दो भी कह सकते हो, तीन भी कह सकते हो, ये सब के सब है। तो हेतु के कि अनुपपत्ति होने से कारण के असिद्ध होने से, और उपपत्ति मतलब कारण के सिद्ध होने से, हेतु अलग अलग दिए हैं जो इन्होंने। कारण मतलब तो हेतु या तो प्रमाण, यदि आप प्रमाण नहीं मानते हो, हेतु की अनुपपत्ति मतलब प्रमाण यदि नहीं मानते हो तो भी संख्यिकांत की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बिना प्रमाण के सिद्ध नहीं होता है। और यदि आप प्रमाण को मान लेते हो यानी कारण की उपपत्ति स्वीकार कर लेते हो तो भी आपका वो संख्या नहीं रहेगी, आपकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कहा ज्ञाता ज्ञान और जे, ये तीन है, तो प्रमाण ले लिया तो फिर और एक बढ़ जाएगा, आपने प्रतिज्ञा की हेतु लिया तो वो बढ़ जाएगा। आप प्रमाण को मानते हो तो संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए संख्यिकांत की असिद्धि है। और यदि आप प्रमाण को नहीं मानते हो तो भी संख्यिकांत की असिद्धि है, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई बात सिद्ध नहीं होती। ऐसे कारण अनुपपत्ति उपपत्ति भी, कारण के हेतु के प्रमाण के असिद्ध होने से और सिद्ध होने से, प्रमाण के मानने और न मानने से। और कोई ठीक है, प्रणव करें ओ ओम।